रक्षण धातु आश्रय तो शुद्ध आराधातु है, इसलिए आया देव आराधातु के वास विकल्प से आय हो जाएगा गोपाय, ये तो स्थिति बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद यासुट हो जाएगा, तिप वगैरह होगा, वो जो प्रक्रिया वही रहेगी गोपाय। और क्या बच्चा वहां पर बाद में या है ना, तिप रहेगा यास होगा, तिप कहीं को इतस्य से चला गया है नहीं, आश्रय लिंग को लिंग के जगह क्या हो गया तिप हो गया, तिप को लिंगा से आर्ध संज्ञा हुई, आर्ध समय कर्त शब्द नहीं हुआ, तो तिप कत्ती है और यास प्रसा तुम गिच यास हो गया, यास ती बचा इतलोभ यास्त हो गया, संज्ञा हुई अंत लोप प्राप्त हुआ बाद के से सकार का लोप हो गया, तो याद बचा गोपाय याद रह गया। अब स्थिति में गोपाय के जो यकार है उसको आप क्या करेंगे, आर्ध के निर्देश काल में ये अनंत अर्थ तो था ना, इसे क्या सोच रहे वो अतो लोप आर्ध के परते हुए आर्ध का निर्देश हो तो अकार का लोप हो जाता, इसे लोप हो गया तो क्या बनेगा गोपाया गोपायास्ताम गोपायासुः गोपायाः गोपायास्तम गोपायास्त गोपायासम गोपायास्व गोपायास्म। अब जब आय नहीं हुआ तो गोप रहेगा, धातु है और याद पर में है, गोप नहीं है गुण नहीं होगा ना, इनकी किदाशिष कित कर दिया, वैसे भी यासुट को गित भी है, यासुट क्या है गित है, उससे ही गुण निषेध हो गया, कौन सूत्र है किंगित च गुण निषेध कर देते, सारदात का आर्दात का नहीं यहाँ प्राप्त हो रहा है पुगंध लघुपद से च गुण प्राप्त था, वैसे किंगित च ने बात दिया, मिला दीजिएगा गुप्या गुप्या गुप्यास्ताम गुप्यासुः गुप्याः गुप्यास्तम गुप्यास्त गुप्यासम गुप्यास्व गुप्यास्म। अब फिर आया जो अर्धातु को लगेगा, क्योंकि लुंग लकार में भी जो सिच है वो क्या होगा, उस सिच का आर्धातु संज्ञा, यानी आर्धातु करना है हमें यह मालूम है, इसलिए आर्धातु की विवक्षा काल में क्या होता है आय विकल्प से हो गया, तो आय होकर गोपाय बन गया, उसके बाद अपलाएंगे लुंग लकार, कौन सूत्र से लुंग सूत्र से लुंग लकार आ गया, तो लुंग आ गया तो लुंग लंग लिंग छोड़ जाता अट्टा गम हो गया, अगोपाय धन लुंग लुंग को जगह तिप तिप का ती ची लुंगी सिच सिच का सकार, फिर बाकी सारी प्रक्रिया वही चलेगी आर्धात गम से आर्ध संज्ञा सिच का, तो आर्ध स्केट वाला से इट्टागम इविटागम हो गया, की कहीं कोई तस्य से लो इतस्य जब लोप हो जाता है उसका अप्र संज्ञा अप्रत्यय काल प्रत्यय, फिर ईटागम कैसे अस्ति सिचो अप्रत्यय सूत्र से ईटागम हो गया, तो इस ईट बचेगा इटी इटी सकार का लोप हो जाएगा, सिजलोप एकादेश सिद्धो वक्तव्य है, सिजलोप एकादेश सिद्धो वक्तव्य वार्तिक से सिद्ध हो गया वो, अतएव आकाशवाणी से गिर हो गया तो ईट बन गया है कि नहीं, अब अतोलोप लग जाएगा है नहीं, तो गोपाय दकार लोप हो गया और ई मिल जाएगी तो अगोपाई ईट पक्ष है, क्योंकि यह सिच को क्या होता है इट नित्य हो रहा है, क्यों अनेकाश धातु है, जब केवल गुप्त धातु रहेगा तो दो रूप बन जाएंगे, एक बार इट होगा एक बार नहीं होगा, स्वर्ति शुद्ध श्वेत धुई ऊदी तो वाह, इसलिए अगोपाईत अगोपाईष्टाम अगोपाईशुः अगोपायी अगोपायिष्टम अगोपायिष्ट अगोपायिषम अगोपायिष्व अगोपायिष्म फिर बनेगा अगोपायी, लुंग लकार में आय पक्ष वाला रूप बन गया, जब आय पक्ष वाला रूप बन जाता है, आप इट पक्ष वाला रूप देखिए, शुद्ध धातु से गुप्त धातु से लुंग लकार लाएंगे आप, आय अभाव पक्ष है, आय अभाव पक्ष है, गुप्त धातु से लुंग लकार हुआ, अट्टागम होगा, अगुप धन श्रीलुंगी सिच अगुप्साती अगुप्साती। अब अगुप इस ई आ जाएगा ना, इतना अच्छा सी लोप हो गया, ऐसे जुबर से ईट आगम और यहां सिच को इट आगम, क्योंकि विकल्प से होगा इट, लेकिन हम इट पक्ष अगर पहले बना रहे हैं, समझ इट पक्ष कौन है, कौन से क्या विकल्प से तो वासूत्र से विकल्प से उठ हुआ, तो अगुप्त इस ईत स्थिति में आप वधव्रज हलंतस्य आच से वृद्धि करना चेष्टा करेंगे, वधव्रज हलंतस्य आच हलंत है ना ये, इसलिए इड़ाए से शिष्य के प्रति क्या होता है, इस सच को वृद्धि होगा पर में पर से पद है ही, वधव्रजा हलंत वृद्धि प्राप्त हुआ, उसे बाधने के लिए सूत्र लाएंगे नेटी नेटी नेटी वधव्रजा हलंत वृद्धि प्राप्त हुआ, उसको बाधने के लिए सूत्र आप ला रहे हैं नेटी, न इटी दो पद है, न अपे है और इटी सप्तमी का एक वचन है, न अबे है और इटी सप्तमी का एक वचन है, दो पदों वाला सूत्र, इडादि सूचि हलंत से वृद्धि न स्यात्, इडादि सूचि प्रत्येक को हलंत से वृद्धि, हलंत से हलंत लक्षण जब वृद्धि अपने विधान किया था कौन सूत्र से, वधव्रजंत से आचा, उस हलंत लक्षण जब वृद्धि प्राप्त थी उस सूत्र से होने वाला जो वृद्धि है उसी वृद्धि को निषेध करता है, अन्य वृद्धियों को निषेध प्राप्त तो नहीं करेगा, इसी वृद्धि जो हनंत लक्षण वृद्धि प्राप्त है उस वृद्धि को ही ये निषेध कर दिया, इडादि सूच के प्रति वे हनंत लक्षण जो वृद्धि प्राप्त था वह वृद्धि नहीं होगा, नहीं हुई वृद्धि फिर क्या होगा, पुगंत लघुपति सूच गुण हो जाएगा, पुगंत लघुपद सूच अगो इस ई, अब बाकी प्रक्रिया वही रहेगी है ना, सकार का लोप होगा इट ईटी सिजलोप एकाशोक्तव्य से पूर्वोत्तर से प्राप्त सिद्धि को दूर कर दिया गया, आकाशवण से धीर हो जाएगा, अगोपीत बन जाएगा, अगोपीत अगोपिष्टाम अगोपिशु अगोपी ही अगोपिष्टम अगोपिष्ट अगोपिशम अगोपिश्व अगोपिश्म, अहिट अभाव पक्ष में क्या होगा, इट अभाव पक्ष में स्वर्ग सूचना नहीं हुई, इट नहीं हुई पक्ष में तो क्या स्थिति रहेगी, अवध प्रजलन सीधा सीधा वृद्धि हो जाएगा, गौ सी का लोप नहीं होगा, इट नहीं है, इट इट नहीं लगेगी, सर ई चला गया, ईट हो गया अस्त सिचो अपृक्त, ईट हो गया तो ईत बचेगा है ना, अगो स्थिति रहेगी, अगु के ऊ को वृद्धि हो गया, अगौ अगौ ये भी पहल अगौ सी स ईत है मिला दीजिए, अगौपसीत अगौपसीत अगौपसीत, और तस है पर में जब द्विवचन में तस क्या देश हो गया, अब सूच का भी लोप कर देंगे, वृद्धि हो गया अगौप वृद्धि इट अभाव पक्ष स्वर्ग सूत्र से इट अभाव पक्ष में सिच रहा तस को ताम आदेश हो गया है अगुप सा ताम और वृद्धि भी हो गई अगौप सा ताम, इस स्थिति में सूत्र लगता है झलो झली झलो झली झलह पंचमी का एक वचन, झली सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है, झलो झली, झल परस्य सस्य लोपो झली परे, झल से पर में आवे जो दंत सकार है, तो जैसे सिचकाओ जो किसी का जैसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी दंत सकार हो उस दंत सकार का लोप हो जाता है, कब? झल के पर रहते हुए, यानी कि धातु का जो पकार है वो झल है, उससे पर में जो सिच का सकार है वो स हो गया, उस समय जो ताम का पकार है वो झल हो गया, तो झल से परे सकार है, उससे पर में झल है, अतः सकार का लोप हो गया, रूप बनेगा अ ताम। तो जहां तीन जगह लोप होगा इसलिए ताम तम त तीन जगह पर, बाकी सभी सकार रहेगा, अगौप सीत, अगौप ताम, अगौप सुह, अगौप सी, अगौप तम, अगौप त, अगौप सम, अगौप स्व, अगौप स्म। झलादि प्रत्यय में लोप होगा, अन्यत्र सकार का श्रवण होगा। झलादि तीन ही जगह आपका है तम ताम त, तो तिप के तकार में झलादि था, सिप के सकार में झलादि है, लेकिन जो में क्या हो रहा था ईट हो जाता है, वो आजादी हो जाता है। तिप का तकार, सिप का सकार भी क्या है झलादि है, लेकिन वह ईट होने से वो आजादी हो जाते हैं, इसलिए वहां भी सकार का श्रवण होगा, लेकिन किस तरह से ईट ईट से बड़े सकार लोप हो जाएगी, वो सिप के सकार श्रवण होगा, गौप सी ही। तो सिच का सकार ईट ईट ईट पक्ष में श्रवण नहीं होगा, ईट अभाव पक्ष में सब जगह से सिच का सकार श्रवण होगा, ताम तम त तीन जगह छोड़ करके, तो इसलिए अगौप सी ही है ना बनता है सिप में, अगौप तम, अगौप त, अगौप सम, अगौप स्व, अगौप स्म। इस प्रकार से लुंग लकार का तीनों रूप बन गए, आय पक्ष है और आय अभाव में शुद्ध पक्ष में इट पक्ष एक, इट अभाव पक्ष में एक। इसी प्रकार लिंग लकार में भी तीन चलेगा, कि लिंग में भी क्या होना है स्य, और स्य का क्या होगा आर्धत्व संज्ञा, इसे आर्धत्व की कक्षा में आप पहले आय पक्ष करेंगे, आय पक्ष में एक आचर से नित्य वो सेट हो जाएगा, तो क्या रूप बनेगा अगुप तो रहेगा, रिंग हो जाएगा है ना, रिंग के बदले गुप धातु को मैंने पहले गोपाय बना रहा, पहले वो पक्ष ले लो, गोपाय धातु हो गया आर धातु पक्ष में, आय हो गया आया देव आर धातु देवा, रिंग के प्रति अट्टागम हो गया अगोपाय धन रिंग हो गया, तिप पर देवे, तिप का क्या होता है तिंचित सार संज्ञा हुई, कर्तृ शप से शप होना प्राप्त हुआ, तब अब क्या करते हैं सीता सी ड्रिलटोह शप को बाद करके सिय कर दिए, उस सिय का आर्धात कम शेष से आर्धत संज्ञा हुई, तो आर्धात को सिट बला दे है सीटागम हो गया, अगोपाय इस्य ती इतश्च से ई का लोप कर दीजिए ती गई है नहीं, तो बच गया, अब गोपाय धातु के आकार को अतोलोप से लोप कर दीजिएगा, तत्पश्चात सकार को आदेश प्रत्यय हो मूर्धनि सकार हो गया, रूप बनेगा अगोपाय अगोपाइष्य अगोपाइष्यदाम अगोपाइष्यन अगोपाइष्य अगोपाइष्यदम अगोपाइष्यत अगोपाइष्यम अगोपाइष्याव अगोपाइष्याम। आय अभाव पक्ष आय आधेय आर्धत वैसा सूत्र से जब आय नहीं होता है तब क्या रूप बनेगा, गुप्त धातु बचता है अटागम अगुप्त धन ड्रिंग, लिंग निमित्त ड्रिंग क्रिया बताओ सूत्र से ड्रिंग आ गया, और ड्रिंग पर रहते हुए लुंग लुंग ड्रिंग छोड़ रहा तो अट्टागम हुआ अगुप्त धन ड्रिंग, वो जल ड्रिंग हो गया तिप, वो तिप के पर रहते हैं तिप को क्या होता है सार्ध संज्ञा तिंग छत सार्ध धातु को प्राप्त हुआ कर शब्द उसका बाद जो सुता से रटाह स्य कर दिया अगुप्त स्य ती, स्य के आर्धत के शेष सार्ध संज्ञा होने से आर्धत को सेट वाला आदेश है इट्टागम हुआ, अगुप इस्याति, अगुप इस्याति, गुप के ऊ को पुगंत अनुगुप से छ से गुण करेंगे, है ना। अगुप इस्याति इतस्त से ती का इलोप हो गया, आदेश प्रत्यय से क्या के सकार को मूर्धन्य सकार हो गया, अगोपिष्यत, अगोपिष्यत। लेकिन जो है स्य को इट करेंगे आप आर दस कट वाला से नित्य इट नहीं करेंगे, किंतु विकल्प से होता है स्वर्ति सूति सुयति धुई ऊदितो वा, है या नहीं, विकल्प से इट होगा। आर दस गण से नित्य इट प्राप्त था, उसके उदित धातु होने के नाते विकल्प से इट हो गया। तो रूप क्या बना, एक पक्ष में अगोपाइशक, अगोपाइश्यताम, अगोपाइशन, अगोपाइश्यः, अगोपाइशतम, अगोपाइशत, अगोपाइशम, अगोपाइश्याव, अगोपाइश्याम। इट अभाव पक्ष क्या होगा, प्रक्रिया सब यही रहेगी, चरित नहीं होगा स्य को, तो अगोप्यत, अगोप्यत, अगोप्यताम, अगोप्यन, अगोप्यः, अगोप्यतम, अगोप्यत, अगोप्यम, अगोप्य, अगोप्य, प्रक्रिया सारी वही है कि स्य को इटागम नहीं होने से सकार को मूर्धन्य सकार भी नहीं होगा। झलो झल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि प तो झल है, पर में सकार तो है स्य का, लेकिन उस सर से पर में यकार है, वो झल नहीं है, यह झल में नहीं आता ना। हय वरट लाण यमंगणाम झवई, झवई से शुरू होता है झय, झल, इससे बहुत पहले यकार आया हुआ है, यह झल में नहीं है, आते हुए सकार का लोप नहीं हुआ। अगोप्यत, अगोप्यदा, अगोप्यन, अगोप्य, अगोप्यतम, अगोप्यत, अगोप्यम, अगोप्याव, अगोप्याम। बहुत बड़ा घाटी था, ये हो गया। धातु क्या है, धातु उदित है ना, इसलिए उदित धातुओं से विकल्प सेट होता है कि धातु क्या था, गुपू रक्षण दीर्घकार थी, और दीर्घकार को अपने किस सूत्र से किए थे, उपदेश जन्माष्टमी, कोई भी अच्छा उपदेश कार्य उसकी संज्ञा उपदेश जन्माष्टमी करता है, इसे उपदेश जन्माष्टमी से क्या हो गया, ऊ की संज्ञा हुई, तो ऊत इत यश सा उदित, इसे गुप्त धातु है उदित, इसे उदित धातु से पर में कोई भी आर्धतुक प्रत्यय हो, चाहे स्या हो, चाहे सिच हो, चाहे तास हो, चाहे कोई भी आर्धतुक प्रत्यय आता है, उसे क्या होगा, विकल्प सेट होगा। इसलिए यहां सब जगह आर धातु को हमें विकल्प से इट का रूप बनानी पड़ी, और इट ही विकल्प नहीं रहा, इन सात सात आर्धतुकों में आय भी विकल्प हो गया, तो तीन तीन बन गया, आय पक्ष है, आया भाव पक्ष है, फिर आया भाव में भी दो इट पक्ष है, इट अभाव पक्ष है, तीन तीन, पूरे गुप्त धातु ग्रुप चलाइए। तभी तो आनंद है पढ़ने का, आदरण देने से तो हो ही गया। वो तो हम लोग कर ही लिए है, अब केवल गुप्त धातु का क्यों करोगे, आयुण पढ़ लो और अंतिम सूत्र पढ़ लो, युरस्ती पूरा लघु पढ़ लिया। इतना दिन क्यों लगाओ, दिमाग क्यों खराब करे, और एक ही दिन पूरा लघु हो जाएगा, आयुण उच्चारण कर दो और यूनिवर्सिटी पाठ कर दो, काम करते हो। अच्छा, गोपायति लट लकार कराए पहले, गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपायसी, गोपायतः, गोपायथ, गोपायामी, गोपायावः, गोपायामः, लट लकार में तीन तीन चलेंगे ना, तो आय पक्ष है, उसमें भी आय पक्ष में तीन है ना, क्री का अनुप्रयोग, भू का अनुप्रयोग और अस का अनुप्रयोग में, फिर उसके अभाव पक्ष वाला एक आया भाव पक्ष वाला, तो चार चार चलेंगे इसीलिए यहाँ। तो गोपायां चकार, गोपायां चक्रतु, गोपायां चक्रु, गोपायां चक्रथ, गोपायां चक्रतु, गोपायां चक्र, गोपायां चकार, गोपायां चकर, गोपायां चक्रिव, गोपायां चक्रिम, गोपायां बभूव, गोपायां बभूवतु, गोपायां बभूभु, गोपायां बभूविथ, गोपायां बभूवतु, गोपायां बभूव, गोपायां बभूव, गोपायां बभूविव, गोपायां बभूविम, गोपायामास, गोपायामासतुः, गोपायामासुः, गोपायामासीथ, गोपायामासतुः, गोपायामास, गोपायामास, गोपायामासिव, गोपायामासिम, जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः, जुगोपिथ, जुगोप्थ, जुगुपतुः, जुगुप, जुगोप, जुगुपिव, जुगुप्व, जुगुपिमा जुगुपमा एक विकल्प है ना, जुगुपिमा जुगुपमा जुगुपिमा जुगुपमा। आर्धातु कभी लोट लकार भी आर्धातु की से तीन तीन होगा, गोपायिता गोपायितारो गोपायितारः गोपायितासी गोपायितास्थः गोपायितास्थः गोपायितास्मि गोपायितास्थः गोपायितास्मः गोपिता गोपितारो गोपितारः गोपितासी गोपितास्थः गोपितास्थः गोपितास्मि गोपितास्वः गोपितास्मः गोप्ता गोप्तारो गोप्तारः गोप्तासी गोप्तास्थः गोप्तास्थः गोप्तास्मि गोप्तास्वः गोप्तास्मः। ऋक् में भी तीन, गोपायिष्यति गोपायिष्यतः गोपायिष्यन्ति गोपायिष्यति गोपायिष्यतः गोपायिष्यतः गोपायिष्यामि गोपायिष्यावः गोपायिष्यावः गोपिष्यति गोपिष्यतः गोपिष्यन्ति गोपिष्यति गोपिष्यतः गोपिष्यतः गोपिष्यामि गोपिष्यावः गोपिष्यावः गोप्स्यति गोप्स्यतः गोप्स्यन्ति गोप्स्यति गोप्स्यतः गोप्स्यतः गोप्स्यामि गोप्स्यावः गोप्स्यामः। गोपायतो हैकि गोपायतो गोपायतात् गोपायतां गोपायन्तो गोपाय गोपायतात् गोपायतं गोपायत गोपायानि गोपायाव गोपायाम। यहाँ भी एक ही चलेगा, लंग लगा, गोपायत गोपायताम गोपायन गोपायः गोपायतम गोपायत गोपायम गोपायाव गोपायाम। यहाँ भी एक ही विधिलिंग में, गोपायेत गोपायताम गोपायेयुः गोपायेः गोपायतम गोपायेत गोपायेयम गोपायेव गोपायेव। आश्री में दो ही चलेगा, आय पक्ष है आय भाव में भी एक ही, क्योंकि वह इट है नहीं। गोपाया गोपायास्तम गोपायासु गोपाया गोपायास्तम गोपायास्त गोपायासं गोपायास गोपायास्म गुप्यात गुप्यास्तम गुप्यासु गुप्या गुप्यास्तम गुप्यास्त गुप्यासं गुप्यास गुप्यास्म। यहाँ तीन तीन चलेगा, अगोपायी लुग लगा, अगोपायी अगोपायिष्ठाम गोपायिषु अगोपायी अगोपायिष्ठम गोपायिष्ट अगोपायिषम अगोपायिष्व अगोपायिष्म अगोपी अगोपिष्ठाम गोपिषु अगोपी ही अगोपिष्ठम गोपिष्ट अगोपिषम अगोपिष्व अगोपिष्म अगौप्सित अगौप्ताम अगौप्सित अगौप्ताम अगौप्सु अगौप्सी अगौप्तम अगौप्त अगौप्सम अगौप्स्व अगौप्स्म अगोपायिष्यत अगोपायिषताम अगोपायिष्यन अगोपायिष्यः अगोपायिषतम अगोपायिषत अगोपायिषम अगोपायिष्याव अगोपायिष्याव अगोपिष्यत अगोपिषताम अगोपिष्यन अगोपिष्यः अगोपिषतम अगोपिषत अगोपिष्यम अगोपिष्याव अगोपिष्याम अगोप्स्यत अगोप्स्यताम अगोप्स्यन अगोप्स्यः अगोप्स्यतम अगोप्स्यत अगोप्स्यम अगोप्स्याव अगोप्स्याम। रक्षा कर लिया आपने, और रक्षा करने में चुप हुई तो क्या होगा, क्षय होगा। रक्षा करने में थोड़ा सा भी चूक हुआ, ठीक से संभालोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे शरीर भी क्षय होगा, सब कुछ क्षय होता है। इसलिए अगला धातु आ रहा है क्षी क्षय क्षी क्षय नष्ट हो जाना। रक्षा करना जरूरी होता है, शरीर की रक्षा, धन दौलत की रक्षा, हर वस्तु की रक्षा, इज्जत की रक्षा, कुछ भी गड़बड़ हुआ रक्षा में तो सारा गया। इसलिए उसके बाद ला रहे हैं क्षी धातु से, क्षी की धातु संज्ञा पहले आप कीजिएगा, क्षी क्षय तस्मात् शब्दात् भूआदयो धातव सूत्र से क्या होगा, धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातोः के अधिकार में लह कर्म निचभावे च कर्म के भ्य सूत्र से कर्तृवक्षा में दस लकारयुग पत् खले का पोत न्याय से प्राप्त हो जाता है ना। तब क्या करेंगे, वर्तमाने लट इस सूत्र के द्वारा क्षय रूपी क्रिया की वर्तमानीन वर्तमान कालीन वृत्ति को द्योतन करने के लिए क्षी धातु से लट लकार लाएंगे, क्षी धन लट। इस अवस्था में धातोः प्रत्यय प्रश्न इन तीन सूत्रों के अधिकार की सहायता से तिप्त सुप्त समीपस्वस इत्यादि सूत्र के द्वारा खलेगपत ने से पुनः 18 प्रत्यय युगपत प्राप्त हो गया। उस स्थिति में आप क्या क्या लगाएंगे, लप प्रसय पदम तंगानावत के द्वारा इसका अपवाद कर दिया, शेषात कर्तृ प्रश्न पदम से निश्चय हुआ, इस धात से प्रसय प्रसंगिक प्रत्यय लाना है, तब भी युगपत 9 प्रत्यय प्राप्त हो जाते खलेगपत न्याय से। तो तिंग स्त्रीण त्रीण प्रथम अधिपतमः तान एकवचनेकशः शेषे प्रथमः द्वेपयोर् द्विवचनेक वचन। इन सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षा में तिप् प्रत्यय क्षीधन्ति उस तीप का जो ती बचा है उसको तिंग शत सार्थक सार्थक क्या करेंगे, सार्थक करने पर कर्तरी शब्द से शप हो गया, शब्द का बच के सपा विदाउ अकार, तो छी अ ती, छी अ ती, इस अवस्था में जो है अब क्या करेंगे, शब्द की भी सार्थ संज्ञा तिंग छत सार्धातुक सूत्र से सार्थ संज्ञा करने से छी का इकार को सार्धातुक आर्धातुक योग के द्वारा गुण हो गया, छीक हो गया छे छे अ ती, छे अ ती, इस अवस्था में यथासंज मन में समान सूत्र की सहायता से ये चो यवाया सूत्र के द्वारा अय आदेश हुआ छय अ ती मिला दीजिए छय ती, एवमेव प्रत्यय को बदलते जाइए, बाकी समान कार्य है पूर्वत, क्षयति क्षयत क्षयन्ति, क्षयसि क्षयत क्षयत, क्षयामि क्षयावः क्षयामः, शिक्षाय क्षिक्षि न क्षी धातु से लिट लगा, क्षीधन लिट, क्षीधन लिट हुआ, लिट लकार को तिप्त इत्यादि से पूर्वत सारे सूत्र बोल करके प्रथम पुरुष एक कक्षा में तिप लाएंगे, तिपता ती बचेगा उस ती को तीन से सार धातु सूत्र सार संज्ञा प्राप्त हुआ, तो क्या बनेगी निच्चा सूत्र के द्वारा सार संज्ञा को बाद करके आर धातु संज्ञा कर दी है, ठीक है ना, जब आर संज्ञा कर लेते हो तब कर्तव्य शब्द से होने वाला शब्द नहीं होगा, क्यों परम सार धातु नहीं, जब शब्द निवृत्त हो गया तब आप करेंगे लिटी धातु और नभ्यास से, लिटी धातु रणभ्यास से वित्त कर दिया छी छी अ छी छी अ, टिप को नल कर दो, टिप को नल कर देंगे और नलगा अ छी छी धन अ, ये स्थिति हुआ पूर्वाभ्यास हलादिशेष, हलादिशेष का क्या बचता है, हलादिशेष से छी का संयोग कैसा है क स, आज यह कौन है क, लोप कौन हो जाएगा इसलिए श, बचेगा की ना? की की छी अ, कुहोश्च चिक्षी अ, चिक्षी का होगा हमेशा मूल रूप रहे बना रहेगा, अब प्रतिनिमित्त कार्य करते जाएंगे आप, चिक्षी स्वर बन गया ना लिट्ल कार के मूल धातु का स्वर्प स्थिति रहेगी, अब प्रत्येक के अधूर में कार्य होगा प्रत्ययनित, इसलिए क्या होगा अचो इनिति वृद्धि हो जाएगी, प्राप्त हुआ तो गुण शारदत का अर्धात ओहो गुण तो प्राप्त था, अर्धत पर गुण होना चाहिए, उसको बात करके हमने क्या किया नित्य प्रदर्श है अचो इनिति, बहुत सारे सूत्र आपने पढ़ा है ये वृद्धि कर देता है, चिक्षाई धन ये जो यवाया वह चिक्षाय, चिक्षाय चिक्षाय, अद्विवचन में जब तस आता है तस को हो जाता है अतुष, चिक्षी धन अतुष स्थिति में अब क्या करेंगे आप, वृद्धि वृद्धि नहीं होगी ना, अतुष क्या है असंयोगात लिटकित, संयोग कहीं नहीं अंत में ये है ना, संयोग पूर्व में है, यहाँ का स ये है धातु छी, इसलिए असंयोग है ना ये संयोग संयोग का अंत में, असंयोग से पर में आने से ये कित हो गया, असंयोगात लिट कित मान असंयोग से पर जो अपित लिटों को कित कर दिया, कित तो उनसे गुण वृद्धि निषेध हो गया, किंगिति च सूत्र से, कौन सूत्र है असंयोगात लिट कित सूत्र पहले लगा लीजिए, इसको कित कर दीजिए तो किंगिति च सूत्र से निषेध हो जाएगा, गुण वृद्धि नहीं हुई, ये कोई अंश से आना प्राप्त होता है ना, नहीं उसको बाहर करके आता है हिरण्य का असंयोग पूर्व से बोला है इसलिए असंयोग पूर्व से होने लगेगा, ई वर्णांश पूर्व धातु कैसे होना चाहिए वो असंयोग होनी चाहिए, ई वर्णांश पूर्व संयोग कश होगा इसे हिरण्य का संयोग पूर्व से हिरण नहीं होगा, किंतु अचिष्ट धातु भ्रोर यंग वंगौ, अचिष्ट धातु भ्रोर यंग वंगौ सूत्र आपने बहुत पहले पढ़ा है ना प्रति शब्द में, वो यंग कर देगा तो धन अतुष मिला दीजिए चिक्षियतो हो चिक्षियु हो चिक्षाय चिक्षियतो चिक्षियु हो चिक्षाय चिक्षियतो हो चिक्षियु हो, यहां तक तो रूप बना लीजिए आसानी से, बन गया ना अभी कि यंग वहां भी उस रहेगा, उसमें आजादी है ना, इसे यही प्रक्रिया है, उसमें भी चिक्षी यो जी को उस हो जाएगा चिक्षी यो। प्रक्रिया में एक भी सूत्र में अंतर नहीं पड़ने वाला, सब वही सूत्र लगना, और थल में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थल ही हमेशा परेशान करते, रेट लकार का थल और लुंग लकार का सिच, ये दोनों बहुत परेशान करते हैं। सब धातुओं में इस पर बहुत सावधान रहना पड़ता है, थल में और सिच में। हाँ, लिट में कुछ होगा, लुंग में भी कुछ ना कुछ होगा। अब देखो यहाँ भी लुंग में दो सूत्र रखा ना, नेटी झलो झली, हमेशा ही लिट और लुंग में ही अधिकतर आते हैं, अन्यत्र कम आते हैं। आप बहुत सारे नियम सूत्र लाएंगे, आपने जो सामान्य नियम बनाया था ना, एरणे का तो संयोग पूर्वस्य नहीं हो क्या बोल दिया, एकाच उपदेशे अनुदात, अभी सूत्र आपने पढ़ा, एकाच उपदेशे अनुदात, और मैं गिना देता अजंतों को जो जिनको हम इट करेंगे वो अनुदात नहीं है, और हलंतों को गिनाया जिनको इट हम नहीं करेंगे जो अनुदात है। अब उस नियम पर नियम, नियम पर नियम, बहुत नियम आएंगे लगातार कई सूत्र, और सबको एक श्लोक में संग्रह भी करेंगे, बाद सारा नियमों को एक श्लोक, एक या दो श्लोक में बोलेंगे, एक श्लोक में सारा नियम को इकट्ठे कर देंगे एक। चलिए अब पहले सूत्रों को पढ़ते हैं, नियम को समझेंगे। अब प्रक्रिया यही है ना सारी, देखिए बस इतना ही है, थल आया है लिट को, क्या हुआ सिप, सिप को थल हो गया, थल था था बचा हुआ है, इच्छी था चिक्षी था, यहां तक वही प्रक्रिया है, कोष्ठ तक सारी वही प्रक्रिया रही। लिटी धातु और नव्यास से लग गया है ना, पूर्व अभ्यास हलादिशेष कोष्ठो, यहां तक वही प्रक्रिया सारी। चिक्षीदन था, इस अवस्था में सूत्र आता है, अब इट करना है या नहीं करना है ये नहीं, क्योंकि उस कारिका में जो अजंतों का गिनती किया गया था, उत्री दंतर यौति रुक्ष्णु क्षी स्नु नु क्षु श्री डीम श्री, क्षी आया नहीं है कहीं भी। व्रिंग व्री भ्यांच विने काच अजंतेशो निहदास, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनुदात से भिन्न हो गया, उसमें गिनती नहीं है ना, उसे भिन्न हो गया, भिन्न होने से क्या होगा, ये यहाँ उनसे भिन्न में मतलब अनुदात थे, ये अनुदात से इट नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख रहे देखो मूल में ही, एकाच इति निषेधे प्राप्त मिला मूल में ही, चिक्षियु के बाद चिक्षाय चिक्षेतु चिक्षियु, तीन रूप दे दिया, तीन रूप देने के बाद लिखा है एकाच, मैंने वो सूत्र याद दिला रहे, एकाच उपदेश अनुदाता, इस सूत्र से इति निषेध प्राप्त, क्या निषेध प्राप्त हुआ, इट निषेध प्राप्त है, इसलिए आप क्या कहेंगे, आर्धात का सेट वाला आज है इट प्राप्त हुआ, उसको निषेध कर रहा था कौन, एकाच उपदेश अनुदाता, उस पर हम नियम करेंगे, इसलिए कहते निषेध प्राप्त। अब निर्णय करना है जिनमें निषेध करना हो उनमें भी कहां हो कहां ना, उसकी व्यवस्था करेंगे। सबसे पहला नियम सूत्र आता है त्रिश्री भिवरी स्तुत्रुश्रु श्रव लिटि, श्रव पंचमी का एक वचन और लिटि सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र, इसका नियम सूत्र इसलिए कहा जा रहा है, इनसे तो पहले सिद्ध था कि दोनों निषेध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने इन्होंने गिनाया है इनमें से कोई भी धातु आनी है, उदरी तेरी कारिका में जो गिनाया गया अजंतों में, ये सब अजंत है, देखो क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु आठ है, चार रिदंत है, चार उदंत है, ये आठों में से एक भी उस कारिका में आया नहीं। अब कह रहे हैं कि भाई जब एक भी नहीं है अपने आप सिद्ध हो गए उनसे भिन्न नहीं है, जब उनसे भिन्न ही आठों के आठों एकाच उपदेश क्या हो जाएगा, ये अनुदात धातु होने से इट तो निषेध हो ही गया, फिर आप दोबारा निषेध क्यों करना चाह रहे, निषेध का निषेध करने का मतलब क्या, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, अब होना चाहिए बोल देंगे तो सब पूछा जाएगा ना, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हाँ इसलिए बोल रहे प्रारिभ्य एव लिखा इत न स्याद अन्यस्माद अनिटोपि स्याद। तब कहता है निषेध का निषेध करने का मतलब यानी कि विधि हो गया, यहाँ उल्टा कर दिया। जिनसे निषेध कर रहे हैं आठ, यदि नियम क्या था आपका, वो जो उदरी दंते है ना, उदरी दंते कारिका में जो गिना गया 14 प्रकार के धातु थे, 14 टाइप्स के ना उसमें, उनसे जो भिन्न है उन सभी से क्या होता है, इत न आपने कहा था है ना। अब ये कहता है उनसे भिन्न में से ये आठ है, यानी भिन्न के अंतर्गत क्या है, ये आठ है। क्रादी इसको हम क्या बोलेंगे, क्रादी आठ प्लस अन्य है भिन्न में है ना। वो जो गिनाए गए 14 हैं उनसे भिन्न कहने से ये क्रादी आठ सूत्र में गिनाया गया, क्रादी जो आठ है ये भी आ जाएंगे और उनसे भिन्न अन्य भी, ये सबको हम भिन्न में ले रहे थे पहले है ना। पाणिनि के एकाच उपदेश दाता सूत्र में पठित कारिका के आधार पर यह निर्णय था कि जो वह 14 प्रकार तो सेठ है, क्योंकि वो क्या है, वो अनुगात नहीं है कहा था, इसे वो हो गए सेठ और उनसे भिन्न जितने हैं वो अनुगात है। उस भिन्न के अंतर्गत कितने हैं, ये क्रादी आठ भी है और इन क्रादी आठ से अन्य जितने भी हैं अजंत वो सारे अजंत आ जाएंगे है ना। क्रादी आठ और क्रादी आठ से अन्य अजंत, अजंतों की चर्चा हो रही है अभी, हलंतों की छेड़े नहीं ये बात। अगर अजंतों की पहले व्यवस्था कर लें बाद में हलंतों को देखेंगे क्या करना है वहां। इसे कहते हैं कि क्रादिप्य एव इट, अब वो नियम जो निषेध था वो निषेध इनमें ही लागू होगा, इनमें लागू नहीं होगा। ये निषेध का निषेध करने का मतलब क्या है, और पक्का हो गया निषेध, विधि नहीं हुआ यहां है ना। जो निषेध प्राप्त था उसका पुनर्निषेध आपने कर दिया, उसका मतलब विधि नहीं हुई। विधि कहां हो रही, उल्टी उल्टा क्रादि आठ से अन्यों में विधि मान लिया। इसे कहते क्रादिभ्य एव लिटः इट न स्यात्। ये जो क्रादि आठ है इनसे परमे जो लिट रहे उस लिट को कहीं भी युट नहीं करना। इन्हें क्रादि आठ से जो भिन्न अजंत रह गए, अन्य अजंत रह गए हैं, उन अन्य अजंतों में क्या करना, अन्य समाज अनिटोपी, इसे कहते अन्य समाज अनिटोपी, अनिट होने पर भी उन धातुओं से हिट कर देना। अन्य समाज अनिटोपी स्याद।